من لم تنال إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم. درس شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك ورسولك. زما عزت مند مشرانو او گران ورونو دوستانو، د خلفاء راشدینو په باره کې مې ته اوسو خبرې عرض کړل. دا لومبی جماعت دی د صحابه کرام، او حضور پاک دا حکم کړی دی چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها و عدوا علیها بالنواجس. وی زما په طریقه عمل کړی او د خلفاء راشدینو هدایت یافته په طریقه عمل کړی، هغه ټینګو نیسه او تمسک والے دا سے ٹنگونی سے لکہ سڑے جی پیوشی چک لگ گئی او کلکی نیولی. نو حضور پاک دا خپل سنت دا تابیدار ہے او دا خلفاء راشدین دا طریقی و دا سنت منتا حکم کرنے رہے. خلفاء راشدین یا سو کارا کرنے چی مسلمانانو کی اگر آرواد ہے او اگر کی مخالفت دمراہی دا. اول دا چې متعه دا عمر صاحب زمانه کې په اجماع شوه، دا بنده د حضور زمانه کې به متعه کېده د جاهلیت د زمانه بیا هم منع کړه. نو بعضو صحابو ته او د کلو خلقو ته خبر نو رسېدلې، نو بیا په خیبر کې منع کړه، بیا فتح د مکه کې دوباره اعلان وکړه. خو بعض خلق ته بهم خبره نه ور رسېدلې. نو عمر صاحب ته رپوټونه رانل چې ځینو خلقو متعه کړلې، صحابه راجمع کړل او یې متعه بند دا حضور پاک بنده کړل. متعه دې ته د ایرانیان کوي چې د یوې ګینټي نکاح د دوو ګینټو نکاح اگر کی گواہ تم ضرورت نہیں او طلاق تم ضرورت نہیں او داخل میراثم نکی گی یو سڑے یو خدا پلا رہے ہو دیش او خبر اترو کی جوڑو کی دے اوی گھنٹے دا پارا دو دا پارا دروازے دا پارا نو دے تا غی متعاو آئی. ایران تا چلا سے بعضو اڑو کی او پسٹیشننو کی داخل ناس دی نو متعکی سڑی توی تو مسافر دوارا دیم بس ماں سا روسے گا ناغے خدمتم کئی او دخل دخان پشان جنتے رہے. نو دیتا متعائی بلکہ دا سی متعکی چی دخل دینا تپوستا مجد نشتا چستا خاون شتا او کنشتا خطب ورسل دیو گنٹی دا دو دا پارت پل جمعرختو کی چی اگا وقت تیر شی قدر جلال یو مطائفه کی اغیط دوری وی، یعنی لسطه کسان دا یوی قضی سر خبرو کی، رنبه گنٹا بده دوی، ویمه گنٹا بده دوی، دریمه گنٹا بده دوی، سلورمه بده دوی، نو دیتا مطائفه دوری وی لکه دارن تا وی پشان اگا سری پاگا یوی خضو برسی ال تور تصیقه وی زمان دا اجیان چی بچر تا فتن قدار تل مسلمانان پختان نو دوی خود مطعن پی جنی نو خود برالی پورتولو نو کی اور تبیو حاجی زنا می کنی، حاجی زنا می کنی، زنا کیا کنک ہے نو دوی تعلیم مطعوی او فا آگی ور تصیقه وی دا باغی کو خود دی خودیر نتیجی خرابی سره یو زیر تلر شی و یو خدا خدا گینٹی دا پارو که که داغی امیدو شنو بیا اگا اولاد بیسه که دا خلا که پردی جماعت که سره و دسماتیو که خپیو باس نو داوه پخوان اگیب هم دا ضرورت وقت که کولا بی حضور من اکڑا پا خیبر پا مقا بی پا فتح دا مکه که اعلاناتو کن و بی باز خلق نو خبر نا عمر سے برا جمع کھا وی کچا متعوکڑا دا زنا حد با پی جاری کو دا کئی بار دی خلقو سا وغیو آئی دا عمر سے منکڑی دی کن خلقو با کونا نو جی خلقو کونا خود زنا را پاتی سشو دا سشیوی دی چی یو خوزن یو جنے پیدا شوی دا او آغا جنیل وی اشیوی دا بیا قبلار ور سر متع کرد بلکه دام بای که خزن وی نی مرن جنی او آغا دا نزدیکت لائق نی نو دیتا عمل تفخیز وی اگوی پا پتن که ور سر قبل ضرورت پورا کوا دا شی بن که عمر سے او دا طول امت پی اجماع شو دا علماء دا پاکار او دا دا خلفاء راشدین و عمل لی چه تبا غی پس روانه چه دا شیبان او دا تیرون زیاد اقا ملایان کی دا مطعه دا طول خضوص دا کلی خضوص را کلی زکا چه ثواب پکی کنی ویچه چه مطعوکنن و دنبا ثواب دی پکی نو چه او عمل کی مزینی و ثوابی نو خلق بینکن نو مطعبان دا فیصلہ بیم یو مسئلہ که دا صحابو خلاف دار تاق سورتنا خیم چی پاگی اتفاق را آگلی دا خلاف و راشدینو آگی نبا اوڑی را اوڑی نا چی نزدیکت سری خزی سرکری او انزالی نیشی ویلس چارشوی نی دا باگ غسل ستو کنیشتی نو زینو صحابه وی چه علی پی غسل لازمی گی چه انزالی گوشی او زینو وی چه ننزده شب قدیتا او صحبت او که نو دبانه غسل لازم لی عمر سی زمانی پور دا سا اختلاف اگر یوز اللہ جمع که دا تا سوائے دا سا اختلاف که رستی امت کی خبا بیزیات اختلافی یو صحابی وی قربان پا دی سلسلہ کی بیبیان کا علم زیاد نداغین با تپوسکو نیو صحابت بلال بیبیان با خلق تپوسکو خدا پردین با دی با دن پردہ کی وی دی با تپوسکو یو صحابی وی قربان تا خوزم نور عائشی بیبی توائی دیو مسئلے تپوسکو مخو شرمے گا اور توی ندا ہر اگر مسئلی تپوس کولیشی چی دا مور نا تپوس کے خیر دیمانا مور ویسے مسئلہ دا دا زمون پاکی اختلاف که سڑی خود تا نزدیشی او انزالی نیشی وی ندبان غسل شتاو کنا وی آو چی سڑی خود تا نزدیشو که انزالی شوی کنیشی وی خوچی دخولی کری او صحبتی کری ندیب غسل کئی باس عمر سے بے کہ دا دینا پس چاپلا مسئلہ اگلا اب غلط ہے نو دا طول امت پہ اتفاق رہا ہے نو دیتا دا خلفاء راشدین و مسئلہ تراوی دا غشا تراوی دا حضور مبارک زمانہ کی بجمع ندی شوی صرف دریش پی شوی او غم شمیرے پا صحیح حدیث کی نظر آگلے او وقت ذکر شوی یوش پا حضور کنوی دری میں سید شپی پور پا بے مشپی کنوی نمی شپی پور پا دری مشپی کنوی پیشمنی پور بے اغنو کنوی بیا سنچ زمان پا امت فرض نشی آداب و مطلعی مشکلات پیدا شد نو حضور دا دنیا نا تشریف یوڑا دا ابو بکر صدیق زمانہ لگا وا اگر ایک خلق مختلف کن چا زیاد چا کم چا جمع سارا چا زان لگ نو عمر سے بھی اوزن لوت دا اگر بات خلافت و بات سیوا اب دشپی گر دیل و مسجد نبوی را آئے التا دو ولار دلتا ولار دلتا یو ولار دلتا پینز ولار ویدا طول پا یو دنگ را جمع کن اطولی را جمع کن زنانو جدا جمع مقرکا او نارینو لے جدا دا نارینو امام اکا عبی بن کعب او دا زنانو امام اکا تمیم داری دا دا صحابو نمون او شل لکا دا تراوی شوروش دا دا عمر سید زمانینا دق شانس دا شل لکا دا مانده دا خلفاء راشدین اتفاق را غلده دین مخالفت کول اس گمراهی دا غلطی دا چه خلفاء راشدین یا عمل کری او امت غمد لی او طول صحابا پیجمع کری دا غینا با مخالفت نگه نمتعا بند شوا تراوی شل لکا دا شوی غسل دا جنابت اگر پا نفسی نزدیکت باندی را آگئی که جم انزال شمی کنی شوی بیاد ازان مسئلہ را دا حضور پاک زمانہ کی با یو ازانو دا جمی دا چی خطیب تا مقامخ ازان وی دق ازان با دو ازاننو بس ازان باوی لشو نبی کریم با تقریر تا پاسی نو دا خطبہ عربی کم دقا تقریر و زمون خلق پا عربی نفیگی نو عالمان ورطا مخی لکا دا درس پا شکل بیانو کی لکا دا منگا چکو دا درس تا خطبہ ندا نو دا دی احکام دا خطبی ندی سم زبنو کی دارا چی عربی بسڑی دم ریز دکی چی پا خطبہ سڑی پیگی پس زمون خلق لنو ارزی مولیانو لکم ارزی نو لافات عوام نو بید درس پا شکل لامح کے بیان گئی نو دا حضور زمانہ کی بچی بانگو شو اگر با خطبی تا پاس او خطبیت با خطبی بے ہوئی لے بے بمند شو دا ابو بکر صدیق زمانہ کی مدقشان دا عمر فاروق زمانہ کی مداسے چی حضرت عثمان خلیفہ شو نو خاری الوی اشوا او بازارو نجوڑ شو او لین دین جوڑ شو نو چڑب بی خود بان بے وارے او خلق با بے زرت لل نو نیم خود با باتی تلے وا زکر چی بانگ او ری دونا پستا او دست کے باغی وقت لگی نو عثمان سے الوی رنبی بانگ با وائیو نو دا منگی چی مخ کی بانگ بایو دا دا حضرت عثمان صاحب دا زمانی نده یو علت یو کورو کور دا پاسه یو سڑی مقرر که چی دا دا خطبی دا بانگ مخی یو بانگ لیا چی دا خلقو دا پارا یو تنبیفی یو اعلانو شی نلوبی بانگ و ریدو سر با خلق را روان شو نو دا خطبی بانگ دا براو رسیده نو دا ویم بانگ چی منگی اس لنبی ویو دا دا سید الکائنات زمانہ کنو دا ابو بکر صدیق زمانہ کنو دا عمر فاروق زمانہ کنو دا دا حضرت عثمان ذن نورین پا زمانہ کی شوروش اور طول امت ور سر اتفاق رکو نو دا خلفاء راشدین و عمل اگر دا طول امت دا فارای اور دلیل لے دیکھ بس مخالفت نہ گئے اگر چا مخالفت کنو دا گمراہ دے زکر زمون پیغمبر ویلی دے چا زمان پا طریقہ روان ہے او زمان دا خلفاء و راشدین پا طریقہ باند روان ہے قرآن شریف قرآن شریف چې نازلې ده هغه وخت یو کاغذ نو کاغذ 170 هجری کې جوړ شوی دی، اول په سمرقند کې، یعنی اونی میشل اتنی میشل کاله پس، اونی میشل کاله پس، بلکه اتنی میں 170 نه یو سلام یا کاله پس. نو دا حضور زمانه کې چې قرآن شریف نازل شو، نو دا غی مجلس کې چې بسوک صحابه ناستو هغی ته به وی دا ولیکې دار سر، نو چا به په سپینو کاڼو ولیکل، چا به د قجرو په پوستکو ولیکل، چا به په سرمونو ولیکل، چا به په تختو ولیکل، چا به په هډوکو ولیکل، طبقې هډوکي دا شا دا به چېرته پیدا کړو. په داسې شکل قرآن شریف پاتې شو. حضرت ابو بکر صدیق چې خلیفه شو نو مرتدانو سره جنگ وشو، زه ډېر خلک وخت مرتدان شوي، نو هغې کې لوی لوی صحابه شهیدان شو، حافظان د قرآن یاد خو ډېر ته خو په یو ځای لیکلی د کتاب په شکل نو، او یاد معام په دې ترتیبو لکه دا چې مونږ وایو، نو ډېر صحابه پکې حافظان د قرآن شهیدان شو یو 500 پورې. نو عمر صاحب راغی ابو بکر صاحب ته وایي وی صاحب دا قرآن شریف را جمع کړو، غواړي هسې نه چې حافظان نورم شهیدان شي او قرآن شریف پر سر لاړ نه شي. هغه وی دا خو ډېر ګران کار دی، یو عمل چې زموږ ښکلی پیغمبر نه کړی هغه مونږ څنګه وکړو؟ وی هغې خو نه کوو ځکه هغه وخت کې نازلې د قرآن شریف، اوس د هغې د وفات نه پس که مونږ ونه کړو نو څوک به کوي؟ دا خو زمن په سر دی. بس یو صحابی راوست زید بن ثابت، هغه ته وایي تا به د حضور زمانه کې هغه له قرآن شریف لیکه او نوجوان یې او په تا زموږ اعتماد دی، نو ته قرآن شریف چې چا سره لیکلی یاد خو ډېر ته خو یې لیکلی را جمع کړ. وی صاحب دا خو ډېر ګران کار دی، که ما ته دوایا چې دا غر دی بل خوا واړه ونه وبې کړی شم او قرآن شریف جمع کول لا ته ګران دی، او ورته وایو که دا ضروري خبره ده نورې خبرې پرېږده مونږ به اعلانات وکړو. حضرت ابوبکر صدیق اعلانات وکړه چې چا سره لیکلی قرآن شریف یې هغه راوړه، او دا ګوان به تهلی چې د حضور زمانه کې د هغه مخکې دا لیکلی شوی. بس خلقو را غونډو او قرآن شریف مجموعه جوړ شو، او په دې ترتیب دا چې مونږ یې لولو، نو دا د ابوبکر صدیق زمانه کې د کتاب شکل ورکړی شوی دی. یعنی مخکې جدا و هغوی په سرمنه ولیکل، نو بعد اصحابانو د ترتیب یې بدلو، بے پہ اجماع رانا دا خلافت پا زمانہ کی ابو بکر صدیق ہوئے ہم پا دغی ترتیب بوئے دا چھ کم ترتیب باندی ہو لکنے شو اس کو سکھ مخالفت کی نو دا گمراہ دے بے یو کار شو چھ دا حضور زمانہ کی شہریت کم او دا اطراف و خلق جب فاربی و قلحجو کی فرق لیکن زمین پختو کے سمرا فرق د پیخور پختو یو شانتی ده، د بنو بل شانتی ده، د پاړه چینار بل شانتی ده، لهجو کې فرق نه، څوک وړی وایي څوک ګریډی وایي، څوک استاد وایي څوک استیز وایي، څوک وایي راغی څوک وایي رغی، نه هغه لهجو کې فرق. نو حضور زمانه کې چونکې اختلاط کم او شعریت کم نو یو بل لهجه نه شویلې لکه بنوسیان د پیخور لهجه نه شویلې او پیخور والا د بنو لهجه نه شویلې. نو حضور پاک ته صحابه وی قربان مون خو په یو لهجه نه شویلې، هغه خدای ته سوال وکړو د خدای د طرف اجازت راغی چې په اوو لهجو ویلې شي. د اوو لهجې دا هغه وخت کې د عربو لهجې د ادا طرز، نو بیا داسې چلو شو چې د دې لهجو اجازت خو راغی خو د دې په لیکلو کې فرق بعضې خلقو شروع کړ. او سراعی پا دے چی رہ گئے نو پا یہ بھی لکھ ایا که بچاوی ایا که نابودو چا باوی ایا که نابودو نا لکلو کم بے آشان فقر آشان لیکن کابل کی ساکتا سابو وی نو لکیم ساب من کلی تکلی ویو بنو کی ور تکلا وی نو آل تکلا رہے نو لکیم پا بودو نو کلا موسا کلا ابراہیم کلا من ابراہیم کلی ویو من توت توت ویو اور ایتیت ویو نو لکل ده توت خو پا باوی نو آگی تیت تی جوڑ گا نو بے بے پا یہ لکل وی تیت لین دی پکا توت لون دی پکی ورکا نو آگی وی تیت لین دی پکا نو لون تا لین وی او پکی تا پکا وی نو داگی اثر پا لکلو که باگی را وست نو چی دا حضرت عثمان دن نورین زمانہ شوا آنے پورے لکل با مو کلی کلو کی باز خلقو پا غفل علیہ جلی کل شورو کی نیو جہادو دی روس طرف تا آذربائیجان او ارمینیا دا دو ملکون دی اس مستقل حکومتون دی اگئی که دا حضرت عثمان زمانہ کی جہادو نو فوجیان پکی دا مختلف علاقو نو چاپا یو لہجہ قرآن شریف پی چاپا بل او لکلو کم فرق راوستو نو دا اختلاف یارا شا پکی چاوی ستا لہجہ کلی دا سیدہ چاوی دا دخ کلی دا داستا دا سیدہ دا نو یو صحابی دے دا غنم دے حضرت حذیفت الیمان آگوی ما سر خسو دا شوا چی دی دا اختلاف کنائی رستنی امتو نہ بسیں گے اختلاف نہ گئے کز خدای جمدی بوت لب ناول با پا حضرت عثمان باندی دا کار کو چرا مدینی منوارے سے اور تو آئی وی ادرک آدل امت قبل اختلاف یہاں ددی امت اصلاح کا اصلا چی اختلاف پکی راش وی خدا کتاب اللہ پلی کلو کی اختلاف کئی راسی نا چی یهود و نسوارو کتابون اخپل بدل کردی دی بی بدل نکی بخوا خو چاپ خانه نوی کرد نو قلمی سیزونو نو قلمو کی خو اختلاف رازی یو یو شان لکی بل بل شان حضرت عثمان رو غستل او چی چا لکل کردو اغیتون لا جمع کرد او دا ابو بکر صدیق زمانہ کی چکم لکلی شیو مصحف شریف اگا عمر صاحب سارا پروت او دا عمر صاحب دا وفات نپس دا غلور سارا و حفصی بی بی سارا افسد دا مسلمانان مور دا او زمون دا خکول پیغمبر بی بی دا او حضرت عثمان اگه تا خبر ورو لیگا چی تا سارا کم مصحف شریف تے او دا ابو بکر صدیق زمانہ کی لکلی شیو دے اگا رو اگا رو لیگا او سلور کاتبان مقرر کر او اگر طول چی خلق مختلف لکلو غیر آجام کر او قرآن شریف دا قریش پا لحجاو پا طرز کتابتو لکن وی قرآن شریف دا قریش پا لحجا نازل لے او لکے بیم دا قریش پا جمع او پا اگر لکلو پا طرز او باقی چی سمرو اگر ویزن وانے کر پس ارمونو لکلو او حضرت عثمان او تیار کرا نو چاپی را اطراف تیلی کرا دا تاسو کیونی قرآن شریف کیلی کنا المصحف العثمانی حضرت عثمان رسم الخط بانده دا زمانه کی دولی کلی شو او قرآن شریف اولی کل او اطراف دا حکومت تیولی کل زکو حکومت دیر بلی وسی شو ویده دینا پس پا نپا بلا لحجاو آئے آنا بے پبل لہجے لکے اما گا لکل چھ سنگا دا حضرت عثمان دا زمانے نرار دا دا دا حضور زمانہ کیو خود نورو کی صرف اجازت ہو او دا لکل چی دی دا دا حضور پاک دا زمانے ہو نو پاگا دا ابو بکر صدیق دا مصحف مطابق دے وہ مصاحب تیار کر نو یو با پا مسجد نبوی کی پروتو نو کو تاسو حج لنا رہے نو پر یاز جنت کی اوستہ نہ رہا اگے باندلی کی استوانت المصحف وتعرف باستوانت السيدة عائشة داغ دا مصحف شریف ستنا چې دې ته استوانه عائشه وي دا عائشی بی بی نوم پی لیکلی دی پر ریاض الجنت کې دې کې به هغه مصحف شریف پروت نو پخوا به چې چا څه لیکل کول دا هغې نه به یې راواست او بیا به یې په هغه طرز وي نو د حضرت عثمان د زمانې نه یو خلیفه راشد دی په دې بانګ باندې اتفاق راغی د ټولو صحابو او په دې مسله اتفاق راغی چې لیکل به په هغه طرز چې کوم مخکې لیکلی شوی دی اوس هغې زمانې لیکلو د دې کې فرق هم دی خو د قرآن شریف لیکل کې به بدلی نه راځي او بسم الله ته ګوره بی او سین یو ځای لیکلی کېږي بسم الله کنې د عربۍ د قواعدو مطابق د بې نه پس الف پکارو بې اسم ځکه بې اسم دی خو د حضور زمانه کې او د ابوبکر صدیق زمانه کې او د حضرت عثمان زمانه کې بی او سین یو ځای لیکلی شوی دی دا بی او سین به یو ځای لیکلی کېږي که چا د بې نه پس الف روخ کړو نو غلطي کړې ده اوس بل ځای کې علاوه د بسم الله نه الف لیکلی کېږي خدای پاک وی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سورت اقرا ته چې وګورم هلته الف لیکلی شوی دی دویم دغې بسم الله کې سین کې درې غاښونه دي دا د ابوبکر صدیق زمانه کې ولیکلی شو او د حضرت عثمان زمانه کې اوس که چا بسم الله کې سین لیکه او غاښونه یې پکې جوړ نه کړي لکه بعضې خلک سین اوار لیکي نو دا غلطي کړې ده هر ځای چې قرآن شریف ګوره نو بسم الله کې به سین کې درې غاښونه بیا ورپسې میم دی میم دې کور کې سترګه ده خالی ځای دی پکې دا به تر قیامته پورې ځکه د قرآن شریف لیکل قرآن شریف پورې خاص دی نو بسم الله کی میم کی سترګه ده بیا رحمان کی میم الف میم د پاسه الف لیکلی کېږي یو ځای نه لیکلی کېږي کنې بار خو چې څوک لیکي عبدالرحمن میم الف ما ولیکي خو د حضور زمانه کې او د ابوبکر صدیق زمانه کې او د حضرت عثمان زمانه کې رحمان کې حی او میم او نون یو ځای لیکلی شوي دي د پاسه پې وړوکې الف لیکلی کېږي کنې رحمان ته جوړیږي وړوکې الف پې د پاسه دقه لهجه بای کچا رحمان پا ولان الف لیکنو غلط ده رحیم کی دغشان سترگا ده فمیم کی پا بسم اللہ پا دی الف لام اللہ کی سترگا ده ہو کی سترگا ده دا سترگا با پکی جوڑه اوز دا ابراہیم علیہ السلام نم ده بنی مپارو پوری صورت بقر کی اگه که لاند یه نشتا هی لاند الف لیکلی کی گی ابراہیم او د صورت بقر نه ټول پس چې چرته ابراهیم راغلی دی هلته ته دوه نقطې لیکلی کېږي موسی او عیسی دا په یې لیکلی کېږي کنې یې ته پکې څه ضرورت دی موسی خو سین الف سا پکار او عیسی کې سین الف سا خو د ابوبکر صدیق زمانه کې او د حضرت عثمان زمانه کې موسی په یې لیکلی کېږي د پاسه په الف او عیسی په یې لیکلی کېږي او د پاسه په الف الصلات و زکات دې کې وو لیکلی کېږي کنې صلات په نوې عربۍ کې چې لیکي په ټیپ وغیره نو وو پکې لیکلی کېږي الصلات لام الف لام بے تے خو د حضور زمانه کې او د ابوبکر صدیق او د حضرت عثمان زمانه کې په صلات او زکات لفظ کې وو راغلی دی نو هغه وو ورسره لیکلی کېږي بالا ظاهره ته صلوات جوړیږي دا رسم الخط چې دې کې به تبدیلی نه راځي نو دا د حضرت عثمان سے رضی الله عنه د خلیفہ راشد د زمانې نه دغه شانت راځي دې کې کوم مخالفت کوي هغه گمراهی ده نو زموږ کله پیغمبر وای زما په سنتو او په سنتو د خلفاو راشدینو عمل کوي یو مسلم در ته ویم چې ارام تپوسم کړو د حضور زمانه کې بچا په دې لدرې طلاق ورکړ او هغه یې قربان زما په دویم او په دریم کې تاکید مقصد و نوې طلاق به مقصد نو هغه به ورته ښځه ډېره ښه نو درې به والا یو حساب کړه بیا د ابوبکر صاحب زمانه لږه وه بیا د عمر صاحب زمانه یو سړی راغی وی ما قضا درې طلاقه کړه وی سیب زما په دیم او دریم کې تاکید مقصد و. بل سره را دې نه ترانتلا هغه ته خدای خبر را لېږلې شو مو خو چې چا سویلی په هغې به عمل کو چې ښځه دې درې طلاقه کړې ده هغه درې ده درې خو یو نی ټیک تک څوک ته خبر نی او ښځه پې دعوه نه کوي او دې وایي ما درې ځله ویلی و او په ړومبي کې مې طلاق مقصد و او دا دویم او دریم کې مې تاکید مقصد و دا خو د خدای سره معامله ده خو قانونت او په عدالت کې او په قضا کې هغه درې درې دي که ښځه پې نو عمر صاحب زمانه کې په اتفاق وشو خلیفه راشد و ټول امت په دې عمل وکړ اوس که دا څوک درې درې نه ګڼي او یو یې ګڼي نو دا ګمراهان دي دا عمر صاحب د زمانې او د خلفاو راشدینو د طرز نه بدل کیږی ما بیا یو مسله کې قناف چې نیکه پاتې شي د سړي او ورور یې پاتې شي پلار یې نه نو میراث یې د چا دی نو چا وی نیکه له به م حصه ورکیږي او ورور له نیکه به د ورور په حیثیت باندې حساب شي چا وی چې نیکه په موجودګۍ کې د ورور حصه نی اتفاق پر راغی چې نه نیکه د پلار په ځای ولاړ دی قرآن شریف کې خدای پاک نیکه ته پلار ویلی دی واتبعت ملت آبا ابراهیم و اسحاق او هغوی به وی چې نصیب پاتې شي او ورور پاتې شي نو مال ټول د نصیب یې د ورور نه کیږي نو دغه شان چې نیکه پاتې شي او ورور پاتې شي نو مال د نیکه دی نو په دې اجماع د صحابه او د خلفاو راشدینو راغلی ده دې کې چې څوک مخالفت کوي دا ګمراه دی او غلطي ده نو زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی چې زما په طریقه او زما د خلفاو راشدینو په طریقه به روان خدای پاک دې په موږ روان لري چاوی واده په خاندان کې پکار دی که باپ پکار دی دې کې شریعت څه پابندي نه ده لګولی که خاندان کې کوي که بار کې کوي استا خوښه البته ډاکتران وایي چې بعضې خاندانی مرضونه وي نو چې په خاندان کې کوي نو هغه بیماری ترې پاتې پکې پاتې کېږي په اولاد کې هغه کمزوري او چې باري لکه قلم چې سړی بدل کړي نو اولاد یې تکړی او اسې زمونږ کتابونو کې لیکي چې ډېره نږدې خپله لکه د تره لوري د ماما لوري چې په یو کور کې لوی شوي نو وایي دې سره نکاح مه کوه دا ګورې شریع حکم نه دی ځکه هغې سره به ستا تقاضا پوره کېږي نه تا ته به د خور په شان ښکاري نو کامل شهوت او کامله مینه د ښځې او د خاوند تعلق چې هغه هغې سره نه پوره کېږي نو په اولاد باندې اثر وي کمزوري پیدا کېږي خو دا ده چې دا شرعي مسله نه ده ما ورته وایي دا د تجربې خبرې دي چاوی زما یولس کالو شو د واده اولاد مې نشته بله واده وکړم نو زه به د ښځې نه تپوس کوم که نه نه شریعت د دې حکم نه دی کړی ښځه خو که دومره بوډۍ شي چې سری دوباره خپو ته ورسي د څلور نیمو شلو کالو او خاوند دې د څوارلسو کالو او هغې ته دې ووایي چې زه دویم واده کړم نه بوډۍ به وایي ولې په ما کې څه چل دی ښځه قطعا بنه نه برداشت کوي او زمونږ پښتانه وایي وایي که بنه ده کوچ شي نو هم ښه نه ده نو ښځې نه تپوس نشته تاله خدای اختیار درکړی دی کوه که په تپوس شي معامله بیا خرابه نه اجازه شته او نه که ستا خوښه ده که ژوند مونږ سره تېری نو پرېږده مه او بله ښځه مه که خدای به اولاد درکړي دا ښځې خو کمکلي نو د ښځو اجازت په شریعت کې نشته یو سړی په نقد څیز دومره خرڅوي او په قرض پنځوس روپۍ زیاتې خرڅوي خیر دی روانه چې سړی ته قرآن شریف پروت دی او چې پکې اوس کې نو ګنا شته که نه نه ګنا نشته که دما پکې کوي گنا نه نه او نه بی ادبی ده. چاوی ما دا اوریدلی دی چی پا جنت کی دا حضرت مریم او دا حضرت عسی نکاح زمون خکل پیغمبر سرکی گی او دا خدیجی محل بده دی دوارو پا میز کی ما تا دانه دا معلوم دادا ما سره چی دا کم خود خواندان نی اب آغ سڑو تا ورکی گی چی دا چی خوزی نی مثلا ذکر چی سنگ دا سری خزا خواخ دانو دا خزا خواندان خواخ دی او دا دوارو تقاضا با پورا کی گی باقی خاص وینا چی دا بدلی دا بدلی دا ما تا ندا معلوم ہے. سمرا صحابہ و ذکر دے یو لاکھ سلیش تو ذرو پور ہے خودمون دا یو لسنی مو ذرو راغ دے دکا کلو کی بو باندو کی بو سر جسٹریشن کنو چی نمونے لکل کے دل نو دا یو لسنی مو ذرو صحابہ و نمونے زمون کتابونو کی راغ دے خوشمیری دیر دے پا سفر کی دو منزونا کی دیشی پا یو وقت کی ہو یو پا آخر وقت کی بل پا اول وقت کی دا سی پا شریک وقت کی کوئے لکہ دا ماخام دا توروالی چک نمخ کی چی سپنوالی دا سپنوالی کی دوار منزونا کولی شی دیتا شفقہ بیاز وائی او ماس پخین پا دویم مثل کی درینمو بجونا پس دوار منز کوئے زکر سفر دا سی شی دی چی سڑی عرضی ادری دینش یا عرضی منی یا عرض زینی نو کل دا ضرورت دا پارا دا سے مشترک وقت کی کولشی چیو پا آخر وقت کی بل پا اول وقت غیر مسلم سر ڈوڑے خوڑیشی او خوڑیشی بدن دا کافر پاکی چی ظاہر اس پلی تی پینی ڈوڑے ور سر خوڑیشی ستوڑی مشی کولشی او جھوٹے پاکا نا یو امام پاسے دو یو مقتدی ورتا تحیت ہوئے دیکھیں ناس خیر دے دوار منسی دے چاوی دا رشتہ چی حضرت عمر سے اقبل جوی عبد الرحمن پدا سے کلو کشید کلو نا دا دروگ دے دروگ ہوئے دا زویو اگر نبیس کلیو نبیس یو دا قجورو دا انگورو بوتا ہوئے ہوئی شیدلی دا روا دی دا غدا خیالو چی دی که نشه نیشتا اگه نشه پی راوستا نو مصر کیو نو آلتا یو والیو گورنر عمر بن العاص اچه خبر شو روی غسط خدا غکی پا قلاک دن پی کوری جاری کری چه حضرت عمر سے پا خبر شو دلتا مدیر وی داوالی تا زمان دا زوی لحاظ کرنے عمر سے بیاندازی عادلو ناغ پی کوری جاری کری دوباره ہوا چه بیا احتیاط ہے او پادشو دا بدکاره خبره دا غد دروغ ده نبیزی اسکلیو پا لوٹ فکر بانگ زمانو خوخ نده که زمان اختیار وی نو چه پا منارا کی لوٹ فکر وی نو بیا مخیر ده دا دل تا چی ده او دا محرام خواه تا ازان وی دا حضور دا دی سیزونو پیدا کرد کنی ازان بانگ را بار را غلی ده خودی لوٹ فکر و سر باز بدعات جوڑ شو یوں خدا چی ازان خلق را دن نکا دیم دا امامان دا مڑو اعلانات کئی پا لوٹ فکر و کیا لکا داوالی کا جماعت خو ریڈیو سٹیشن نده سک مڑی نو ٹول مڑی با پنو خار کسی وی دل تا بے اعلان کئی یو شورت ذریعے جوڑا کڑا نا جماعت دا اعلانات دا مڑو دا پارا نده خو خدا دا که لوٹ فکر کم سڑے کئی کچھ لوٹ فکر پا منارا کئی پڑ دے کئی دا پڑکی شملا سمرا پکار دا دا نیمی ملا نخکتا بند دا نیمی ملا پوری کولش بی گناہ ہوتا دا سمت سمت پا دینا پیم شیر بی گناہ ہوتا اور اول خندی دیکھو زب مطلب نہ پہ د ماخام او مازیګر مې کې څومره فاصله ده. مازیګر دا وحنا کول مخ کې پکاري چې د نور رڼا کې فرق نه راغله. او ماخام خو چې نور ډوب شي خو دا غر نه پنا نه د ډوبېدو د علامه ده چې دې خوا شپه راوخیږي. نو چې اخوا نور ډوب شي او دې خوا شپه ووینئ بس ماخام کوه. تقریبا یو نیمه ګنټه فاصله ده جمع پکار. سړی تسبیح یو یو الله سبحان الله ویني شي په رکو سجده کې فرض یې پیدا کیږي خو د سنتو نه خلاف ده. او یو مذهب کې دا ده چې کم از کم درې کرته به وایي ځکه حضور مبارک درو ته ادنا ویلی دی مذالک ادنا که د درو نه کم کړو مونځ یې نه کیږي. خو زموږ مذهب دا ده که یو ځل یې سبحان رب العظیم وایي او سبحان رب العالی وایي نو سجده وشوه. که چا تلاوت خاص صورتونه وایي او په مانځه کې مغه وایي ٹھیک ده ویلی شي خو دا دې سنت نه ګڼي چې حضور پاک نه ثابت نی وایي دی چې سړي ده کم آسانې. چا وي نن سبا په مارکیټ کې د ایران سمنګلی شو ده پټرول خرڅېږي. نو ایران څخه دا خبره خو نه ده خو دی وایي خریدار ته چې دا د ایران دغه دی ټګي به نه کوي ویم نمبر مال دې په اول نه خرڅوي او ورته دې صاف وایي چې دا د ایران دی دا هغه خوښه ده کالي که نه. ګرانو محترم اورېدونکو دا بیان د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب تاسو اورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کشرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی. ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12. چاوی یو چا ریڈو کی ناتو ناوی زمون کلے کی او معشو ملکو اگا پا جذبہ کرا آوی او اللہ اللہ شورو کرا دا گانے پا دا گے کی ورپے ہوتا پا کڑی کی اوس وځي دا مړ شي. نو بس شهید دې مړ دی که بې اختیار یې ویلې خدای دې وبخښي. قرآن شریف امامتی په دې کې ضروري نه ده خو ناروا نه ده چې قرآن شریف به اوري قوم نو ښه خبره ده. او تبلیغ والا ظاهرا ځکه نه کوي چې په دې شي باور نشته دا بند شي نو بیا به څه کوي. بل یو مسله کې پخوا خلاف تیر شو نو دوی د هغې د وجې نه شک کوي. خلاف دا چې لور فکر کې چې دا آواز راځي دا د انسان خپل آواز دی او که د هغې نقل دی. که خپل آواز وي خو مونځ صحیح دی او که نقل وي نو په نقل پسې به مونځ نه کوي. نو دوی د دغه شک شوبې ده کنې اوس ټول ساینسدانان وایي چې دا د انسان خپل آواز دی خو کیفیاتو کې فرق راشي. هغه وړوکي آواز به له اوچت کې دا بل نه دی نقل نه دی. نقل اوس په ټیپ کې پرې کاټ کې هغې پسې به مونځ نه کوي. او په دې کې دا برائے راست تلاوت دی. چاوی چې جبریل او میکائیل علیه السلام دومره لوی ملایکی دی وی ما ته چاوی چې خدای به څومره لوی وي. د خدای لوی والی د جسم به اعتبار نه دی. خدای د جسم نه پاک دی او جبریل علیه السلام خو جسم لري ملائکه نه شپږ سوه وزرې دي. نو هغه دومره هغه چې وزرې خوري کی اسمان پنا کوي. زمون خپل پیغمبر سلیل زره کراته ورته جبریل لاغلی دی خو په خپل شکل یې په عمر کې دوه زرې لیدلی دی او دواړه ځله په حضور پاک بې خودي راغلی دی. دومره هیبتی شکل ہے. یو چې صورت مدثر نه دی نه او یو ځل چې معراج پس پس سدرۃ المنتہا ته ورسه نو دواړو ځلو کې هغه مر تخپل شکل خو ده. نو زمون په پیغمبر باندې هیبت را دا غی شکل داسه ده او راته به د انسان په شکل کې او کله به چانه لید هغه سره به قبر کړو. سنت اقامت طریقه اقامت ہو اللہ اکبر دو زلہ پیو زل آواز بوائے میں اس کی بس سکتا نہ کرے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فجدا جدا كلمة دغنشت اس اذان کے خود جدا جدا وئی حي على الصلاة بے وئی حي على الصلاة او پہ اقامت کے بدوان پیو آواز وائے حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا رب دا نبی کریم مزدا سے چ قوم و جلسہ دا رکو نہ پس ادرے دل اور دا سجدو میں اس کے ناشتہ دا بد رکو دا سجدی سر تقریباً برابر ہو دا داغی من نقل شوے تھے جو سڑے دا سے ہوئی چ اسلام منگ تو دا بیت اللہ نہ تر بیت الخلا پور اعمال خو دل دی ان کا مطلب یہ دئی چی دا جن دا اول نہ تر آخرہ پورے یا دا مانزد ابتدا نہ تر آخر پورے رات احکام بیان کری دن ٹھیکتا وہ بے ادب الفاظ دینے استعمال ہے بیت الخلاء پل احکام دی حضور پاک کوئی چی سڑے نے نوزی دا سی بمی اعوذ باللہ من الخبس والخماس او چی روزی نو دا سی بوی غفرانک الحمدللہ اللذی اصحب عن الادا و آفانی آغس ذات لرسانا دا چی دا بلان اقلاس کرم ہو عافیت میں نصیب کر ڈوڑے خوراک چ سمر لوی نعمت تے نہ دا وتلم لوی نعمت کہ کھیٹ کی بنشی دڑشی دسڑی ستر کے بے روزی کنا نو خوراک باندھ جس کا خوشحالی پکار دا نو پا آسان فارغ دو باندھ خوشحالی پکار دا چاوی دا رشتہ دا چی جنتی با سو لکھ دا خدے پا دیدار کی لکن خمات ندی معلوم نمی دا ہوئی دلی دی دا خدای دیدار با مختلفی عام مسلمانان تا بلک ساتی دا جمعی نفس او چا تا با روزانہ اجازتی چا تا با افتک اجازتی چا تا با میاشت اجازتی او عام دیدار با پیو زلی ایکی با طول مسلمانان بی خدای پاک با داود علیہ السلام تا ہوئی چی تا تلاوت شروع کا نو داود علیہ السلام پشان خوش آواز پیغمبر ندی تیر شد ذکر قرآن شریف کی ہوئی کہ داود علیہ السلام و سناوی لمارغان بکی ناستا یا جبال اوی بی ماہو وزبیع وغلنا لو الحدید آنے مل سابقات وقدر فی سر دے وعملو آل داود شکرہ چی سنا بے شورو گڑا ورنو بم سنا شورو گڑا او مارغان بکی ناستا نو داود علیہ السلام مادی بتلاوت کی بے بخدے سرگن شی پردے بلری شی امام چراشی وی نی گدری کی پا مسلا شاہ تبے گور نہ چی قوم را پس ٹکو الاڑ دے کنا دے دا غلطی دا امام دا حضور پاک دا طریقہ ما چالی بے اللہ اکبر وی چی او طرف تا بے وی سو صفن پکو صفن برابر کے او بے قتل بل طرف تا بے وی ایت دلو حاضر بے نمنا کی بکم او سم کتا سو حرم شریف تلاڑے نی امام علی اللہ اکبر وی چی او طرف تا وی سو بل طرف تو یہ سو نو زمون دا خلق کلی خبر وی کنه دا سو سر اللہ اکبر شروع کی زتلی ما ملکن لے درگیت یو جلسہ شان واسا خلقو شیخ ما توی دا سنگ حکومت تے چی دی مانزتا ادریگی نو وی شاہ سعود شاہ سعود بادشاہ یاد کی بادشاہ تا آواز کی نو دا جزانات نپی گئی ما شیا سود نو دی وی سو صفنا برابر کے کہ سڑے عربی کی وی لاخنا کہ پختو کی دی وی اردو کی دی وی خصف حضرت عمر و عثمان بالی اللہ اکبر وی چرستو نبا وازو نرارن چی سیب صف برابر شد او عمر سے بکل نیزر آواغشتا او دی صف سر با نیغ روانو وی کده چاخیت رو تی لگی بورتا دا زمون دا خکل پیغمبر حکم وینا دا چی دا کم قوم صف کوگی خدای دا غیزنونو کی اختلاف پیدا کئی نو امام باندے دا فرض دی چی قوم تا بگوری اوالے با اللہ اکبر وی چی دا اتمینان ناشی چی صفو نبر آمر شو کی امام دا نکئی نو دی گناہگار دے قصوروار دے چاوی پا جماعت کے اسلامی یا دا جہاد شاعرک مشاعرے اور ایدیشی کا نا او اور ایدیشی چاوی من پا دفترنوں کی دیر ٹگیٹ ہو رہے کری دے خوسم تے توبہ اوخ کے دا نو سم توبہ قبلی کنا او بالکل قبلی توبہ در غزہ کلاو دا نا مرگ پوری توبہ قبلی خوک پردے پیسی دی اغش دی نا آگا غیل ورکول غواڑے او اسی ٹگیٹ ہو رہے کدی کری نا غدر تا خدے معاف کرے دیکھا دا قیامت پرد بدا خدے تا پوس کی چی مال دی سنگ گٹے لو او پس دے خرچ کرے دا سلور خبرو تپوس کی گیا او پکی دار دا ساخ وقت خو دا دوحا منس وقت ساخ وقت چه دا اشراق ورتو یارا بیک چنور روخی جی او نیزه اوچت شی لس پینزل لس منٹا تیر شی بس منس گولش او ساخ او دا دوحا منس ادا کچا گرمکی کی گی لس یو لس بجی او که دوانا چا پیوز لکنم او یا کچا یو کنم سیده نو تحجد منز دا بانگ نا پوری کی گی خو بانگ چا اول وقت کیا لے نن سبا تقریبا پوبان سلور پوری تحجد کولش ذکر دا سلور نی منا بانگو نا شروع کی گی رکاتو نا تا رکاتا تحجد پکار دے آدری رکاتا ویتر چا دا کم سڑی دا قیدائی چا تحجد لپاسی نو دا انگو پا ویترو کی سواب رستو زیاد دے ذکر زمخ کل پیغمبر وائی چی آخری من دا شپی ویتر کاوے نو اول دا ترکات سنتو کی دا ویتر تحجدو بید دری رکات ویترو کی طول نفلی عبادتونو کی دا تحجدو من غوراوے ذکر دا دا خدای دا خاص رحمت وقتی او خدای پاکوی زمون دا خکول پیغمبر پا جبا چی مانا سوک سوال کیزی دی وقت کی سوال قبلو او چی سوک دانا سواری زی ورکو او چی سوک دانا بخنا واری زی بخب دا دا خدای دا طرف اعلانات کی گی بل ریا پکی نرازی ستاو دا خدای جدا واسطہ دا اس سکتانا ندی خبر خزی سر خسڑی ریا کاری نکی بغیر دا خزی ندن بل سکت ندی خبر نچی پکوٹا کی دا شپی پاسی تا جو تا خدای تا اجاڑے او منزکی ندا دین اخکل عبادت نشتا دا فرض و نفس او دا عام و سنت و نفس دا دیلوی درجہ دے چھے اقامت شروع شی امام دی مسلح تراش چاوی دامن گوری دل چی دجال با عیسیٰ علیہ السلام پنیزا وائی نو اس خو نوی دور دے اس خو نوی نوی آلات شیئر چان وقت دا نوی آلات ختم شوی دا سی جنگو نا گوری دا سی راش کیٹی بھی جنگو شو دا زڑی اسلحی بٹولی ختم شی بے بخلق پکانو ان پلرگو والی شروع کی نو کی دیشی چاہو مکی دنیزی او ددغی اسلحی وی چاوی بازی خزی وی که زمونگا دا منخ تا پورشی نمونگ با دا حضرت بی بی فاطمه معجزه وورو نو دا خمانا دوره دل فاطمه معجزه سی معجزه خود پیغمبر سر خاصی فاطمه بی بی خود پیغمبر نا زمان دا خکول پیغمبر دلور دا محترم مبارک نو پتا نگی دا دی زرو خود جدا دین ده او جدا رواجونه او جدا زیارتونه مقرر کری ده جدا جدا کن دا پا دا قمقل شیخان و دا بی علم پیران او دا زره خزه گوبره دا زاره رواجو نجوڑه دا زن خبری ده دا دویم از آن جواب شتا کنا که سڑی در رنبی از آن جواب کردی دویم تا بیجت نشتا او که در رنبی از آن جواب نیکرن بیده دی دویم دیووه چاوی دا تماکو کاروبار سنگا ده روانه هغه قومونو باندې خرڅوی چې تمرکز کی. الحمدو الحمدو دا سینا دی الحمدو بغیر حمد وی دا خدای سنا و تعریف او الحمدو بچاوی اوخت وی او الحمدو کویلی تم نو دا غلط الفاظ دی. حمد سینا دی الحمدو قرآن شریف دمرا سیکون ضروری دی چی منز پیدا سڑی سیکی غلط حرفی ہوئی نو منز یہ نکی چاوی دا خود تعلیم بند دینا دا خود تعلیم بند نه بے حیائی بند نه اختلاط دا سڑو دا خود بند دی اوز دی خود کمی سنو نا لستونی لرکر دا مصیبت دا پنجاب نا راگ پنجاب خلق پا فیشن کے لیے وان دی دی اور دی زر رنگ بند لی بید بارا خلق دی زناور نو خود لستونی لرکر نو دلتم شروع شو او ماوری دلی پا ٹیلیویژن کم دنگا خزی رازی نو خلق اغیی نچلی زدکی ما سر دایا را دا چی او میاش نیم پس پر تو گناو نباسی زکر دی دا یورپ نا خلق گئی او یورپ کی خزی پر تو گناو ہوندی. افغانستان کی طالبانو دا دور نمخ کے پخاریو کی کابل کی پختانا نا آم خزو پر تو گناو ہوست سر بے سر تورو لپٹا بنوا سینہ بے اخکار دا او مٹھے بے سر گندے وے چلاس داسی کی ترخ اخکاری او کمیس کی دن نتیخ کاری دغا حالت بدل تراش او دے مارو کومتون آرم دی او نازمان مردار آرم دی چی خوزو لدغا ورکی ازادی ورکی دی یورپ تا گوری علکی یورپ کی خوز اس پیدا مردار زمان خوز خویزت من دی دی آگا خوز چی دا اگلی لا سرگن دی ارچا سر اللہ سی او ذکرے دا اگلی خود مردار مثال دی چی مچان پی کینی دغا خوز خوزر دا خود کلی خوزر ستا خدا خدا نو دا مصیبت جوڑ شوی دے دی تخیال کہوے بال بچ منا کہوے چی لستونی سرگندی منزی نکی گی دا اندوستان کی دا اندوان نیو قسم دے بانتا دیلی کی دیلی تا تلیو ما تا یو مسلمان موئی دا لاہور نا چی زمونگ پلی خزی راشی زمونگ پوز پری کلیش آئے والے وی زمونگ خزی مسلمان نی دل تا پردہ کئی دا اندو یا دا مسلمان دا فرقی چی اندو پردن که یا مسلمان که او دا مردار چی دا لاور نراشی دا خو بی پردیوی نا غمونگ پوز را لپرکی لکه دا کرکتیان زناور مردار خوار دا چی افریقی تلانش او دی بار منکنو تا دوی اغا کارون که چی اسلام و مسلمان بدنام که او کومتون پا دی مردارو خرچ که پا کرکتیانو کرکت تاسو تاسو فیدا اکڑا اخلاق دل خراب کرد معاشره دل خراب کرد خزی دل خراب کرد منگ دیسه فیده را دوڑه را که چه را که اقتصاد خوش را دادا زناور حکومتون و مردار حاکمان قوم پا غم اختا کرد زکر در دین ننی خبر در اسلام در احکام ننی خبر در سکوه تاسو کرکت سچی ره منگ امریکی سر مقابل کم اندوانو سر کم یو کشمیر تی اغشتیش مقابله خو پا بی حیائی که مکا درود شریف ہوئے اللہم آرین الحق حقا مرزقنا اتباعه وارین الباطل باطل مرزقنا اجتنابه برحمتک یا رحمت